9การปฏิบัติธรรมแนวพุทโธ ถามการปฏิบัติของพระป่าที่ท่านใช้การบริกรรมพุทโธนั้นมีอารมณ์บัญญัติเป็นเพียงการทำสมถะเท่านั้นใช่หรือไม่ครับ ครูบาอาจารย์ในสายหลวงปู่มั่นภูริทัตตะเถระหรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่าสายพระป่าท่านนิยมสอนให้ศิษย์บริกรรมพุทโธเมื่อได้ยินคำว่าบริกรรมพุทโธหลายท่านจะสรุปทันทีว่าเป็นการทำสมถะไม่มีทางที่จะทำวิปัสสนาได้เลยเพราะพระอภิธรรมสอนไว้ว่าบัญญัติอารมณ์ใช้ในการทำสมถะส่วนปรมัตถ์อารมณ์ใช้ในการทำวิปัสสนาดังนั้นการบริกรรมคำว่าพุทโธจึงเป็นความคิดเป็นบัญญัติหรือเป็นการทำพุทธานุสติจึงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากเป็นการทำสมถะแท้จริงคำบริกรรมพุทโธเป็นเพียงเหยื่อล่อเพื่อให้เราเกิดสติรู้ทันจิตครูบาอาจารย์พระป่าบางองค์ท่านเปรียบเทียบว่าคำบริกรรมพุทโธเป็นแค่เหยื่อตกปลาจิตคือปลาเราปฏิบัติไม่ใช่เพื่อเอาคำว่าพุทโธแต่ปฏิบัติเพื่อจะรู้ทันจิตพุทโธเป็นบัญญัติก็จริงแต่จิตที่รู้พุทโธเป็นปรมัตถ์ซึ่งเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ครูบาอาจารย์บางรูปเช่นท่านอาจารย์บุญจันทร์จันทวโรแห่งวัดถ้ำผาพึ่งจังหวัดเชียงใหม่สอนถึงขนาดให้บริกรรมว่าพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจคือบริกรรมแล้วให้หัดสังเกตว่าคำว่าพุทโธเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าและบริกรรมพุทโธแล้วก็คอยชำเลืองสังเกตจิตใจตนเองจะพบว่าระหว่างที่บริกรรมพุทโธอยู่นั้นบางขณะจิตเกิดความสุขบางขณะจิตเกิดความทุกข์บางขณะจิตก็สงบบางขณะจิตก็ฟุ้งซ่านเป็นต้นเมื่ออ่านจิตใจตนเองออกแล้วก็วางคำว่าพุทโธเสียแล้วเฝ้าดูจิตต่อไปพ่อแม่ครูอาจารย์บางองค์เช่นหลวงปู่ดูลย์อาตุโลก็สอนศิษย์บางคนให้บริกรรมพุทโธแล้วรู้ทันจิตผู้บริกรรมพุทโธรู้ไปจนหมดคำพูดคือหมดการบริกรรมเหลือแต่การรู้สภาวะของจิตปรมัตถ์และเจตสิกปรมัตถ์ต่อไปการที่รู้ว่าบางขณะจิตมีความสุขทุกข์สงบฟุ้งซ่านหรือมีกุศลและอกุศลต่างๆนั้นจะทำให้ผู้ปฏิบัติสังเกตได้ชัดเจนว่าความสุขก็ถูกรู้ความทุกข์ก็ถูกรู้กุศลก็ถูกรู้อกุศลก็ถูกรู้สิ่งเหล่านี้ปรากฏเกิดร่วมกับจิตเป็นคราวๆเท่านั้นส่วนจิตเป็นเพียงธรรมชาติที่รู้อารมณ์นี้คือการหัดทำความเข้าใจนามเจตสิกอันได้แก่เวทนาและสังขารกับนามจิตนั่นเองนอกจากนี้ยังเห็นอีกว่าทั้งจิตผู้รู้อารมณ์กับเจตสิกที่ถูกจิตรู้นั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงนามธรรมที่เมื่อมีเหตุก็เกิดขึ้นเป็นคราวๆแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองนี้ก็คือการก้าวจากขั้นการรู้จักแยกสภาวะของขันธ์ไปสู่ขั้นการทำวิปัสสนานั่นเองการบริกรรมพุทโธยังมีประโยชน์อย่างอื่นอีกคือครูอาจารย์พระป่าบางองค์ท่านสอนให้ศิษย์บริกรรมพุทโธซึ่งเป็นความคิดเพื่อเป็นอุบายตัดกระแสความคิดของจิตที่จะส่งสายออกไปคิดเรื่องอื่นที่ไม่ควรคิดทำให้จิตรวมสงบเข้ามาที่จิตแล้วมีสติสัมปชัญญะตามรู้จิตปรมัตถ์ต่อไปจนสามารถถอดถอนความเห็นผิดว่าจิตเป็นเรา และถอดถอนความยึดถือจิตได้ในที่สุดด้วยนอกจากนี้ครูบาอาจารย์พระป่าท่านยังหัดให้ศิษย์พิจารณากายซึ่งการคิดพิจารณากายว่าเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเป็นธาตุเป็นขันธ์ก็เป็นการทำสมถะอีกอย่างหนึ่งท่านทราบไม่ใช่ไม่ทราบดังเช่นหลวงปู่เทศเทศรังสีก็เคยสอนเรื่องนี้ไว้ตรงๆว่าการคิดพิจารณากายว่าเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเป็นสิ่งที่ต้องตายเป็นธาตุขันธ์เหล่านี้เป็นไปเพื่อแก้อาการของจิตคือเป็นสมถะหลวงพ่อพุทธานิโยก็สอนอยู่เสมอๆว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดคือให้รู้หรือรู้สึกเอาแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็ให้ทำเพราะศิษย์ส่วนมากของท่านเป็นพระหนุ่มเนน้อยการพิจารณากายเช่นพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเป็นเครื่องข่มราคะทำให้อยู่รอดในสมณเพศได้ง่ายขึ้นและถ้าเรื่องนี้ไม่จำเป็นจริงๆพระพุทธเจ้าคงไม่ทรงบัญญัติให้พระอุปัชฌาย์ต้องสอนผู้บวชให้รู้จักตจักปัญจกรรมฐานคือสอนให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังถ้าพระอุปัชฌาย์ไม่สอนท่านถึงกับปรับอาบัติอุปัชฌาย์ทีเดียวเพราะถือว่าเป็นการทำลายอุปนิสัยพระอรหันต์ของศิษย์เมื่อคิดพิจารณากายอยู่นั้นบางท่านจำแนกได้ว่ากายนี้เป็นเพียงสมมุติบัญญัติแท้จริงคือรูปเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวหรือเมื่อยามเดินบิณฑบาตเดินจงกรมนั่งสมาธินั่งฉันอาหารกวาดวัดซักจีวรทำข้อวัดเช่นนวดครูบาอาจารย์เป็นต้นท่านก็มีสติรู้รูปยืนเดินนั่งนอนคู้เหยียดเพราะพระป่าท่านเน้นการเจริญสติในทุกอิริยาบถและไม่ใช่เพียงเห็นรูปปรมัตถ์ท่านยังเห็นอีกว่าจิตเป็นธรรมชาติที่รู้รูปเป็นอีกสิ่งหนึ่งต่างหากจากรูปท่านจึงเห็นรูปไหวและเห็นนามรู้ได้ชัดเจนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ขัดแย้งกับภาคปริยัติเลยเพียงแต่ส่วนมากนักปฏิบัติไม่ได้ศึกษาปริยัติจึงไม่สามารถพูดสื่อความเข้าใจกับนักปริยัติได้เท่านั้นเองบางท่านคิดพิจารณากายสลับกับการเพ่งนิ่งอยู่กับกายในลักษณะของการเพ่งกสิณคือเอารูปกายที่ยืนเดินนั่งนอนนั่นแหละเป็นบริกรรมนิมิตบ้างหรือพิจารณากายสลับกับการกำหนดลมหายใจบ้างแล้วจิตรวมลงเกิดอุคหานิมิตคือจำภาพกายได้ด้วยใจชัดเจนเหมือนตาเห็นเป็นบัญญัติอารมณ์แล้วเกิดปฏิภาคนิมิตของกายเป็นบัญญัติอารมณ์แล้วเกิดปีติสุขเอกคตาหลังจากนั้นจิตจึงเอาองค์ฌานซึ่งเป็นปรมัตถ์อารมณ์มาใช้เจริญวิปัสสนาท่านที่เดินในแนวอย่างนี้ก็มีมากแต่ไม่ว่าท่านจะพิจารณากายอย่างไรพอเลิกพิจารณาแล้วท่านจะเน้นเรื่องการเจริญสติในชีวิตประจำวันอยู่ตลอดเวลาที่ตื่นอยู่บางท่านทำความสงบจนจิตแนบแน่นอยู่กับความสงบในจุดเดียวไม่คิดไม่นึกปรุงแต่งอะไรเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิท่านก็จะน้อมจิตออกพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเป็นธาตุและทำความสงบกลับเข้าไปอีกเมื่อจิตรวมลงก็เกิดนิมิตเห็นกายสลายตัวไปเพราะเคยพิจารณานำร่องให้จิตเห็นอย่างนั้นไว้ก่อนแล้วถึงจุดนี้อาศัยที่ท่านเคยรวมจิตเข้าจนถึงฐานด้วยการทำสมาธิมาจนชำนาญเมื่อไร้กายแทนที่จิตจะเพ่นพ่านปรุงแต่งไปที่อื่นจิตกลับรวมลงมารู้อยู่ที่จิตแล้วเห็นอารมณ์ปรมัตถ์ภายในจิตเกิดดับเช่นเห็นความไหวยิบยับเกิดดับไปโดยไม่มีสมมุติบัญญัติว่าสิ่งนั้นคืออะไร เป็นการเจริญวิปัสสนาได้ในอีกลักษณะหนึ่งจนเกิดตัดกระแสโลกเข้าถึงธรรมได้วิธีการเช่นนี้น่าจะสอดคล้องกับเรื่องที่ตำราเรียนพระอภิธรรมในเรื่องภูมิจตุกะและปฏิสนธิจตุกะอธิบายไว้ว่าพระอริยบุคคลผู้ไปกำเนิดในอรูปภูมิแม้กระทั่งในเนวสัญญานาสัญญายตนะภูมิสามารถไปปฏิบัติธรรมต่อได้จนถึงนิพพานในอรูปภูมินั้นๆและตรงจุดนี้เองที่ทำให้อาตมานึกถึงคำสอนในอรรถกถามหาสติปัฏฐานสูตรที่ท่านสอนว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมาะกับผู้เป็นสมถญาณิกเพราะหากพระป่าคิดพิจารณากายโดยไม่มีกำลังของสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนเมื่อจิตพิจารณาจนหมดกายแล้วจิตก็ย่อมฟุ้งซ่านไปหาอารมณ์ภายนอกเช่นไปหาอารมณ์ที่เป็นอรูปแทนที่จะย้อนเข้ามารู้จิตใจตนเองเพื่อเห็นความเกิดดับของจิตและเจตสิกจนตัดเข้าถึงกระแสธรรมได้ดังนั้นพระป่าจึงทิ้งสมาธิไม่ได้เว้นแต่จะหันมาเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานซึ่งเป็นทางดำเนินของผู้เป็นวิปัสสนาญาณิกถ้าศึกษาสังเกตคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์วัดป่าให้ดีจะพบว่าหลายองค์ทีเดียวที่คำสอนในยุคต้นของท่านจะเน้นที่การบริกรรมพุทโธและพิจารณากายแต่เมื่อท่านล่วงการผ่านวัยมีประสบการณ์มากขึ้นท่านกลับเน้นเรื่องการเจริญสติรู้อยู่ที่จิตใจของตนเองมากขึ้นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็เช่นหลวงปู่เทศเทศรังสีหลวงปู่เหรียญวรลาโภหลวงปู่ทาจารุธรรมโมหลวงปู่สุวัตสุวัจโจและหลวงพ่อพุทธานิโยเป็นต้นส่วนหลวงปู่ดูลอตุโลนั้นท่านสอนเน้นเรื่องจิตมานานแล้วสรุปแล้วพระป่าท่านเริ่มการปฏิบัติจากการบริกรรมพุทโธซึ่งเป็นบัญญัติอารมณ์แล้วก้าวเข้ามารู้นามจิตนามเจตสิกและรูปซึ่งเป็นปรมัตถ์อารมณ์การบริกรรมพุทโธจึงเป็นเพียงอุบายอย่างหนึ่งเพื่อการจำแนกและทำความรู้จักรูปนามนั่นเองอย่างไรก็ตามเมื่อเจริญสติสัมปชัญญะมากเข้าบางคราวเกิดอาการเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าท่านก็บริกรรมพุทโธเป็นที่พักซึ่งก็คือการทำสมถะและบางทีท่านก็ใช้การบริกรรมพุทโธให้จิตรวมลงในจุดเดียวเพื่อรู้จิตให้ชัดเจนจนเห็นว่าจิตไม่ใช่ตนและปล่อยวางจิตอย่างนี้ก็มีเหมือนกันคำสอนของหลวงปู่ดูล ถามผมเคยอ่านธรรมเทศนาวิธีการปฏิบัติธรรมรวมทั้งปริศนาธรรมของหลวงปู่ดูลรู้สึกว่าเป็นข้อธรรมที่ลึกซึ้งมากเกินกว่าสติปัญญาของปุถุชนจะเข้าใจได้จึงอยากจะขอความกรุณาให้หลวงพ่อช่วยอธิบายคำสอนของท่านด้วยครับ เมื่อกล่าวถึงคำสอนของหลวงปู่ดูลแล้วอาตมามีข้อสังเกตว่ายิ่งนานวันยิ่งมีผู้แต่งคำสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยอ้างว่าเป็นคำสอนของหลวงปู่ดูลออกมาเผยแพร่มากขึ้นมากขึ้นบางเรื่องขัดแย้งกับคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ซ้ำไปเช่นสอนว่า 1. ถ้าจิตฟุ้งซ่านก็อย่าปฏิบัติจุดนี้ขัดกับมหาสติปัฏฐานสูตรที่ว่าจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านหรือแต่งว่า 2. เหตุต้องละผลต้องละใช้นี่ก็หมดพ้นเหตุเกิดนี่ก็ขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าทุก อันเป็นตัวผลให้รู้สมุทัยอันเป็นตัวเหตุให้ละขอยืนยันว่าหลวงปู่ไม่เคยสอนอย่างนี้ลองฟังเทปคำสอนที่เป็นเสียงเดิมของท่านดูได้เลยที่ว่าเหตุต้องละนั้นถูกแล้วแต่ผลละไม่ได้หลวงปู่จึงสอนว่าผลต้องละใช้หมายความว่าอย่าปฏิเสธวิบากต้องยอมรับผลจากการกระทำของตนโดยไม่ไปทำเหตุที่ไม่ดีขึ้นอีกนอกจากนี้ก็มีการแต่งปริศนาธรรมแปลกๆแล้วอ้างว่าเป็นคำสอนของหลวงปู่ก็มีอาตมาเคยถามศิษย์ของหลวงปู่หลายท่านแล้วไม่มีใครเคยได้ยินหลวงปู่สอนว่าอย่างนั้นเลยอาตมากล้ายืนยันว่าหลวงปู่ไม่เคยสอนปริศนาธรรมมีแต่บอกธรรมะอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาและลัดสั้นที่สุดเพียงไม่ให้พวกเราหลงเพลินไปในโลกของความคิดจนลืมระลึกรู้สภาวธรรมแต่พวกเราเองมีนิสัยชอบคิดเมื่อได้ฟังธรรมที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ยังนำมาคิดต่ออีกแต่เมื่อคิดไม่ออกเพราะธรรมเป็นสิ่งที่คิดเอาไม่ได้ก็เลยเหมาเอาว่าท่านแสดงปริศนาธรรมเรามาพูดกันถึงคำสอนดั้งเดิมของท่านกันดีกว่าตัวอย่างเช่นเมื่ออาตมาไปศึกษาธรรมกับท่านนั้นท่านสอนการปฏิบัติให้เพียงสั้นๆว่าให้ดูจิตบ้างอย่าส่งจิตออกนอกบ้างเมื่อถามท่านว่าจิตอยู่ที่ไหนท่านกลับตอบว่าจิตไม่มีที่ตั้งเมื่อถามท่านว่าจะหาจิตได้อย่างไรท่านกลับตอบว่าอย่าใช้จิตแสวงหาจิตเมื่อกราบเรียนท่านว่าเห็นจิตวิ่งไปมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจท่านกลับตอบว่าจิตจริงแท้ไม่มีการไปไม่มีการมาเมื่อกราบเรียนท่านว่าสามารถรู้อยู่ที่จิตผู้รู้ได้อย่างมั่นคงแล้วท่านกลับสอนว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้เมื่อถามท่านว่าผู้รู้เป็นจิตจะทำลายจิตได้อย่างไรท่านกลับตอบว่าจิตไม่ใช่จิตแต่ก็มิใช่ไม่ใช่จิตเมื่อกราบเรียนท่านว่าเห็นจิตผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เป็นคนละอันกันท่านกลับตอบว่าจิตกับสภาวะที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันเป็นต้นคำสอนของท่านล้วนเป็นหลักปฏิบัติสำคัญในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือคำว่าดูจิตหมายถึงให้ตามรู้ตามเห็นไปอย่างที่จิตเขาเป็นไม่เผลอไม่คิดและไม่เพ่งเอานี่เป็นวิธีเจริญวิปัสสนานั่นเองที่ท่านสอนว่าอย่าส่งจิตออกนอกคือสอนว่าเมื่อจะปฏิบัติธรรมต้องมีสติสัมปชัญญะไม่หลงอารมณ์ไม่ถูกตัณหาหกครอบงำและต้องสักว่ารู้อารมณ์ที่ท่านสอนว่าจิตไม่มีที่ตั้งก็เป็นการทำลายความเห็นผิดว่าจิตมีที่ตั้งประจำเป็นการถาวรเพราะถ้าเชื่อเช่นนั้นจะมีโอกาสผิดพลาดหลายอย่างเช่น 1. คิดว่าจิตเที่ยงคือจิตมีดวงเดียวแล้วเที่ยววิ่งไปทางทวารทั้ง6และ2จะเกิดความพยายามเอาจิตไปตั้งไว้ที่จุดนั้นจุดนี้ซึ่งเป็นวิธีของการทำสมถะความจริงจิตเกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6ตลอดเวลาจะพยายามเอามันไปตั้งไว้ที่ไหนเป็นการถาวรได้แต่ถ้าจะถามหาที่ตั้งกันจริงๆก็ควรกล่าวว่าจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทางอายตนะภายในทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่ท่านสอนว่าอย่าใช้จิตแสวงหาจิตก็เป็นการบอกตรงๆว่ารูปนามปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วเพียงมีสติ และมีโยนิโสมนสิการเข้าใจถึงสภาวะของรูปนามก็พบรูปนามแล้วจะเที่ยวไปหามันทำไมเพราะการหานั้นเกิดจากอำนาจของตัณหาจิตที่กำลังถูกกิเลสตัณหาครอบงำย่อมไม่มีสติเมื่อไม่มีสติก็ไม่มีทางรู้สภาวะของรูปนามได้เลยดังนั้นไม่ว่าจะพยายามหาจิตสักเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพบแต่ถ้ามีสติรู้ทันว่ากำลังมีตัณหาก็รู้ทันว่ากำลังพยายามหาเท่านี้ก็เจอจิตแล้วที่ท่านสอนว่าจิตแท้จริงไม่มีการไปไม่มีการมาก็เป็นการบอกตรงๆว่าจิตมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่เพราะเราไม่รู้เราหลงผิดว่าจิตเที่ยงหรือจิตเป็นตัวตนถาวรจึงเห็นว่าจิตดวงนี้แหละเที่ยวไปทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจทั้งที่ความเป็นจริงนั่นคือวิญญาณที่เกิดดับทางทวารทั้งหกและสิ่งที่เห็นว่าวิ่งไปมาก็เป็นแค่อาการของจิตใจหรือเป็นความปรุงแต่งฝ่ายนามธรรมโดยจิตเป็นผู้รู้อาการนั้นอีกทีหนึ่งแต่เราไปหลงอาการจึงไม่รู้จักจิตที่ท่านสอนว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้ก็คือไม่ให้ยึดจิตผู้รู้ถ้ายังยึดอยู่ก็หลุดพ้นไม่ได้ที่ท่านสอนว่าจิตไม่ใช่จิตก็คือการชี้ให้เห็นว่าตัวสภาวะหรือจิตปรมัตถ์เป็นอย่างหนึ่งบัญญัติว่าจิตเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าเข้าถึงตัวจิตปรมัตถ์ก็จะรู้ว่าสภาวะอันนั้นมีอยู่แต่ไม่เรียกว่าเป็นอะไรเลยถ้าไม่เข้าไปคิดนึกปรุงแต่งแล้วจะรู้สภาวะนั้นโดยไม่เอาความคิดเข้าไปปนเปื้อนการรู้อีกต่อไปจนเห็นความจริงของจิตปรมัตถ์ว่าเป็นไตรลักษณ์และปล่อยวางจิตได้ที่ท่านสอนว่าจิตกับสภาวะแวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันก็คือการชี้ให้เห็นสภาวะแห่งความเป็นอนัตตาของรูปนามทั้งภายในและภายนอกจะเห็นได้ว่าหลวงปู่ดูลย์ไม่เคยสอนปริศนาธรรมแต่สอนธรรมอย่างตรงไปตรงมาที่สุดตามสภาวะที่ปรากฏและมุ่งกระตุ้นให้เราก้าวต่อไปในทางธรรมโดยไม่หลงติดอยู่กับสภาวะอันใดอันหนึ่งที่พบเห็นในระหว่างทางและท่านไม่เคยสอนเพื่อเอาใจเราจนบางคนก็รับไม่ได้เพราะคำสอนของท่านไม่ตอบสนองกับกิเลสของตนเช่นบางคนพอใจกับนิมิตต่างๆท่านกลับบอกว่านิมิตทั้งหลายนั้นยังเอาเป็นที่พึ่งอะไรไม่ได้หรือบางคนภูมิใจที่สามารถรู้อยู่กับจิตผู้รู้ได้ท่านกลับบอกให้ทิ้งเสียเป็นต้นก็คงคล้ายกับธรรมนิยายที่ว่ากามนิตเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะพระองค์ท่านสอนว่าสวรรค์ไม่เที่ยงและไม่มีอาตมันคือไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่แท้จริงมีแต่รูปกับนามซึ่งขัดแย้งกับกิเลสของกามนิตอย่างรุนแรง ถามอยากให้หลวงพ่อช่วยอธิบายเรื่องอริยสัจแห่งจิตที่หลวงปู่ดูลสอนว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยมีผลเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคมีผลเป็นนิโรธไม่ทราบว่าแตกต่างหรือสอดคล้องกับคำสอนเรื่องอริยสัจของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าครับ ต้องสอดคล้องสิเพราะหลวงปู่ดูลเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกอาตมาจะขอกล่าวไปทีละสัจจะก็แล้วกันที่ท่านสอนว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยนั้นเพราะท่านพบสภาวะจริงๆว่า ถ้าจิตทยานอยากออกไปยึดอารมณ์ทางทวารทั้ง6ความทุกข์ย่อมจะเกิดขึ้นทันทีถ้าจิตไม่ทยานอยากออกไปยึดอารมณ์ทางทวารทั้ง6จิตจะไม่ทุกข์ส่วนพระพุทธเจ้าท่านส่งชี้เข้ามาที่ตัวตัณหาซึ่งเป็นตัวผลักดันให้จิตทยานออกไปยึดอารมณ์ทางทวารทั้ง6ถ้าทำลายตัณหาทั้ง6ได้จิตก็จะไม่ทยานออกยึดอารมณ์ความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเป็นการมองเรื่องเดียวกันแต่มองจากคนละมุมคือหลวงปู่ดูลท่านมองจากปรากฏการณ์ส่วนพระพุทธเจ้าทรงชี้เข้าไปถึงเบื้องหลังของปรากฏการณ์ด้วยหลวงปู่ดูลสอนว่าผลอันเกิดจากจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์ทุกตัวนี้ก็คือทุกข์ทางใจที่นักปฏิบัติมุ่งจะพ้นให้ได้นั่นเองส่วนทุกข์ตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความหมายกว้างกว่านั้นคือกายและจิตเองนั่นแหละเป็นตัวทุกข์จิตจะส่งออกหรือไม่ส่งออกตัวจิตก็เป็นตัวทุกข์อยู่แล้วซึ่งหลวงปู่ดูลท่านก็เห็นตามพระพุทธเจ้าเช่นกันท่านจึงสอนให้ทำลายความยึดถือจิตให้ได้จึงจะถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นอย่างแท้จริงหลวงปู่ดูลสอนว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคซึ่งก็ถูกต้องของท่านเพราะการตามรู้จิตตามดูจิตก็คือการเจริญวิปัสสนาที่เอานามเป็นอารมณ์จัดเป็นการเจริญปุพพภาคมรรคตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองแต่หลวงปู่ท่านชี้เข้ามาที่ตัวจิตอย่างเดียวก็เพราะจิตใจเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าในธรรมทั้งปวงถ้ารู้ทันจิตก็เหมือนจับประมุขได้ลูกน้องก็หมดความหมายไปเองส่วนนิโรธนั้นหลวงปู่ท่านใช้ในความหมายเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงใช้นั่นเองสรุปแล้วหลวงปู่ดูลท่านอธิบายอริยสัจแบบเจาะจงเพื่อการปฏิบัติของศิษย์ซึ่งถ้าศึกษาและปฏิบัติเท่าที่ท่านเลือกเฟ้นธรรมของพระพุทธเจ้ามาสอนก็พอจะพ้นทุกข์ได้ในขณะที่คำสอนเรื่องอริยสัจของพระพุทธเจ้านั้นกว้างขวางครอบคลุมธรรมฝ่ายกุศลทั้งปวงเพราะทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงซึ่งมีวาสนาบารมีและอินทรีย์แก่อ่อนแตกต่างกันมากมาย ถามผมสงสัยว่าทำไมคำสอนของหลวงปู่ดูลย์จึงเหมือนกับคำสอนของฮวงโป เพราะหลวงปู่ยืมถ้อยคำของท่านฮวงโปมาใช้เรื่องนี้สืบเนื่องจากท่านเจ้าคุณพระโพธินันทมุนีเป็นผู้นำหนังสือคำสอนฮวงโปที่ท่านอาจารย์พุทธทาสแปลไว้ไปถวายให้หลวงปู่พิจารณาหลวงปู่เห็นว่าท่านฮวงโปบัญญัติถ้อยคำไว้ตรงกับสภาวะดีแล้วและท่านอาจารย์พุทธทาสก็แปลไว้ดีแล้วจึงนำคำสอนมากล่าวสอนเพียงบางส่วนเท่าที่เห็นว่าผู้ปฏิบัติควรทราบมาในชั้นหลังนี้ได้ทราบว่ามีผู้ตำหนิท่านว่าละเมิดลิขสิทธิ์คือนำหนังสือของท่านอาจารย์พุทธทาสไปพิมพ์แจกเป็นหนังสือจิตคือพุทธะความจริงหลวงปู่ไม่เคยเขียนหนังสือธรรมะและไม่เคยพิมพ์หนังสือธรรมะแจกมีแต่กล่าวธรรมให้ผู้สนใจฟังอย่างไม่มีรูปแบบและครั้งละไม่กี่คนเท่านั้นและท่านก็ไม่ได้ต้องการชื่อเสียงเกียรติยศหรือได้รับผลประโยชน์อะไรเพียงต้องการให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์เท่านั้นส่วนการพิมพ์หนังสือจิตคือพุทธะก็เป็นเรื่องที่ลูกศิษย์ลูกหาทำกันเองในชั้นหลังถ้าจะว่ามีความบกพร่องที่ไม่มีเชิงอัดหรือบรรณานุกรมอ้างอิงถึงหนังสือแปลของท่านอาจารย์พุทธทาสก็ขอให้ว่าลูกศิษย์เถอะผู้เฒ่าอายุร่วม100ปีท่านไม่เข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์อะไรหรอกเหมือนท่านอ่านหนังสือแล้วเห็นว่าถูกต้องดีและสอดคล้องกับธรรมที่ท่านรู้เห็นมาด้วยการปฏิบัติท่านก็นำมาเล่าให้ลูกศิษย์ฟัง เท่านั้นเอง ถามคำสอนของเว่ยหลางฮวงโปไม่ใช่คำสอนในฝ่ายเถรวาทของเราจะใช้ได้หรือครับโดยเฉพาะบางอย่างฟังแล้วพิกลมากเช่นเรื่องจิตกับสภาวะที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันพอจะมีคำสอนในฝ่ายเถรวาทของเราเทียบเคียงได้บ้างไหมครับ คำสอนทั้งหลายนั้นจะใช้ได้หรือไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเป็นผู้สอนแต่อยู่ที่ตัวเนื้อหาของคำสอนเองต่างหากโดยเฉพาะคำสอนในเรื่องแนวทางการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นั้นหากสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องถือว่าใช้ได้แต่หากขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้ผู้สอนจะเป็นฝ่ายเถรวาทเองก็ต้องถือว่าใช้ไม่ได้ดังนั้นเราไม่ควรยอมรับหรือปฏิเสธคำสอนของผู้ใดด้วยเหตุผลที่ว่าเขาเป็นเถรวาทหรือมหายานแต่ควรดูที่เนื้อหาของคำสอนนั้นเป็นสำคัญสำหรับคำสอนที่ว่าจิตกับสภาวะที่แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันนั้นโดยถ้อยคำหรือพยัญชนะแล้วไม่มีปรากฏในคำสอนของฝ่ายเถรวาทแน่นอนและโดยเนื้อหาหรืออรรถะถ้าเราตีความตรงตามตัวอักษรก็ไม่ถูกต้องตามคำสอนของฝ่ายเถรวาทด้วยเพราะจิตคือจิตในจิตอันเป็นภายในก็เป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งสภาวะที่แวดล้อมอยู่ได้แก่จิตในจิตอันเป็นภายนอกเจตสิกรูปทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองและนิพพานต่างก็เป็นสภาวะธรรมต่างหากออกไปจากกันจะเป็นสิ่งเดียวกับจิตคือจิตในจิตอันเป็นภายในไม่ได้เลยแต่ถ้าพิจารณาถึงสิ่งที่ท่านฮวงโปต้องการสื่อแล้วคำสอนดังกล่าวก็น่าฟังมากคือท่านไม่ได้สอนว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานและบัญญัติเป็นสิ่งเดียวกันแต่ท่านกล่าวถึงความรู้สึกของผู้ที่สามารถปล่อยวางความยึดถือจิตได้แล้วซึ่งจะรู้สึกว่าธรรมทั้งปวงทั้งภายในและภายนอกเป็นสิ่งเดียวรวดคือเป็นอนัตตาทั้งนี้จิตกับสิ่งแวดล้อมเป็นคนละสิ่งโดยสภาวะแต่มีลักษณะอันเดียวกันคืออนัตตลักษณะหากพิจารณาถึงคำสอนในฝ่ายเถรวาทเองที่พอจะเทียบเคียงกับสภาวะธรรมตามความมุ่งหมายของท่านฮวงโปได้บ้างก็มีปรากฏในอัตถกถาว่าด้วยพาหิยสูตรคือพระอัตถกถาจารย์กล่าวว่าจักขุวิญญาณย่อมไม่กำหนัดขัดเคืองหลงในรูปที่มาปรากฏฉันใดเราจักตั้งชวนจิตไว้โดยประมาณแห่งจักขุวิญญาณอย่างนี้ว่าชวนจิตของเราจักเป็นเพียงจักขุวิญญาณเท่านั้นเพราะเว้นจากราคะเป็นต้นจุดนี้พระอัตถกถาจารย์กล่าวถึงจักขุวิญญาณจิตว่าปราศจากกิเลสและสิ่งที่จักขุวิญญาณจิตเห็นนั้นนักปฏิบัติจะพบว่ามันคือรูปที่ว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนและปราศจากน้ำหนักแต่เมื่อเห็นรูปแล้วชวนจิตที่เกิดตามมากลับเป็นมหากุศลจิตบ้างหรือเป็นอกุศลจิตบ้างและจิตเกิดความยึดถือรูปนั้นจึงเกิดน้ำหนักแห่งความเป็นตัวตนขึ้นในจิตใจดังนั้นรูปภายนอกจึงว่างไร้น้ำหนักแต่จิตภายในกลับหนักนับว่าจิตกับสภาวะที่แวดล้อมอยู่เป็นคนละอย่างกันแต่ถ้าเจ้ามนาจิตที่เกิดตามมาเป็นเหมือนจักขุวิญญาณจิตเมื่อใดคือทำหน้าที่รู้อย่างเดียวไม่ปรุงแต่งกุศลหรืออกุศลแต่จิตอย่างนี้แหละเป็นมหากุศลจิตชั้นยอดทีเดียวชวนจิตจะไม่มีน้ำหนักแห่งความเป็นตัวตน หรือน้ำหนักแห่งความยึดถือขันธ์ผู้ปฏิบัติจะรู้สึกได้ทันทีว่ารูปอันเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกก็ว่างและจิตเองก็ว่างเสมอกันอาตมาคิดว่าท่านห่วงโปต้องการเล่าถึงสภาวะตรงนี้ในขณะที่คัมภีร์ฝ่ายเถรวาทของเราไม่ได้เล่าถึงสภาวะที่เป็นผลแต่เล่าถึงส่วนที่เป็นการทำเหตุคือการฝึกเจริญสติไปจนกระทั่งชวนะจิตว่างเปล่าจากกิเลสเช่นเดียวกับจักขุวิญญาณจิตอันจะทำให้ได้เห็นธรรมภายในและธรรมภายนอกว่างจากความเป็นตัวตนเสมอกันหมดสิบเอ็ดเรื่องอื่น ๆถามจะปฏิบัติธรรมจะต้องอยู่ในวัดหรือเข้าสำนักปฏิบัติหรือเปล่าหรือทำที่บ้านก็ได้ครับ ถ้าจะทำสมถะก็ควรหาสถานที่อันสงบสงัดแต่ถ้าจะเจริญวิปัสสนาก็ไม่เลือกเวลาและสถานที่แต่อย่างใดเพราะเราเจริญวิปัสสนาเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงใจคิดนึกไม่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องวัดเลยแต่สำหรับผู้หัดใหม่เบื้องต้นจะฝึกเป็นกลุ่มในวัดหรือในสำนักก่อนก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อเข้าใจหลักปฏิบัติแล้วก็ควรหลีกเพ้นไปทำความเพียรเอาเองดีกว่าจะคลุกคลีอยู่กับหมู่คณะเรื่อยไปอันเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญ เป็นเกย์หรือเลสเบี้ยนปฏิบัติได้ไหมคะ ได้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกขอให้ภาคเพียรจริงๆเถอะในอัตถกถาธรรมบทก็มีร่องรอยของผู้เป็นเกย์แล้วได้ปฏิบัติธรรมจนถึงที่สุดแห่งทุกข์มาแล้ว ถามการใช้ชีวิตคฤหัสถ์บางครั้งจำเป็นต้องทำผิดศีลเช่นปลวกขึ้นบ้านต้องหาทางกำจัดสุนัขมีหมัดมีเห็บก็ต้องฆ่าหมัดและเห็บค้าขายต้องโกหกเช่นต้องบอกต้นทุนเกินจริงบ้างโฆษณาคุณภาพสินค้าเกินจริงบ้างเวลาอยู่ที่ทำงานบางทีเจ้านายก็ใช้ให้โกหกเช่นคนมาขอพบเจ้านายต้องโกหกว่าเจ้านายไม่อยู่หรือกำลังประชุมบ้าง ที่คุณกล่าวมานี้เหมือนคำบ่นมากกว่าคำถามเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณต้องการรักษาศีลหรือเปล่าถ้าต้องการรักษาเพื่อสร้างสมบารมีก็ต้องยอมสูญเสียบางอย่างแต่ถ้าพลาดไปทำผิดศีลเข้าจริงๆก็ต้องหัดวางใจให้ถูกเพื่อให้เกิดโทษน้อยลงเช่นปลวกขึ้นบ้านก็อย่าคิดฆ่าปลวกให้คิดรักษาบ้านทำนองเดียวกันอย่าคิดฆ่าหมัดแต่ให้คิดอนุเคราะห์ให้สุนัขอยู่สุขสบายถ้าเจ้านายใช้ให้โกหกก็อย่าคิดว่าเราจะโกหกให้คิดว่าเราจะทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาส่วนการค้าขายนั้นถ้าคุณซื่อสัตย์ต่อลูกค้าคุณน่าจะได้ประโยชน์ในระยะยาวมากกว่าการโกหกลูกค้า ถามนั่งแล้วเห็นแสงได้ยินเสียงเห็นเทวดาเห็นผีจะทำอย่างไรดี เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะเห็นอะไรแปลกๆแต่ปฏิบัติเพื่อจะรู้รูปนามตามความเป็นจริงดังนั้นถ้าเห็นอะไรก็อย่าไปสนใจให้สนใจจิตตนเองเช่นเห็นผีแล้วกลัวก็ให้รู้ว่ากลัวเห็นเทวดาแล้วดีใจก็ให้รู้ว่าดีใจเป็นต้นสิ่งที่จิตไปเห็นนั้นเท็จ หรือจริงก็มีค่าเท่ากันถ้าเห็นแล้วรู้ทันจิตก็ใช้ได้ถ้าเห็นแล้วหลงยินดียินร้ายก็ใช้ไม่ได้ เวลาปฏิบัติจิตมันชอบภาคหรือชอบร้องเพลงออกมาซ้ำๆจะทำอย่างไรคะ รู้ไปเรื่อยๆถ้ารำคาญที่มันภาคหรือร้องเพลงก็ให้รู้ว่ารำคาญแต่ถ้าทนไม่ไหวจริงๆก็ทำสมถะช่วยให้จิตสงบลงบ้าง ถามจิตเสื่อมจิตตกทำอย่างไรดี จิตมันไม่เสื่อมและไม่ตกหรอกแต่มันเกิดดับเป็นขณะขณะไปบางคราวเกิดพร้อมกับโสมนัสเวทนาบางคราวเกิดพร้อมกับโทมนัสเวทนาบางคราวมีกิเลสบางคราวไม่มีกิเลสทั้งนี้เพราะมันยังมีเหตุมีปัจจัยให้ต้องเป็นอย่างนั้นผู้ปฏิบัติไม่ควรคาดหวังว่าจิตจะต้องสงบต้องสุขต้องไม่มีกิเลสตลอดกาลถ้าเข้าใจได้ว่าจิตมีความผันแปรไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจิตจะเป็นอย่างไรก็ไม่ต้องตกใจคิดว่าจิตแสดงธรรมให้ดูว่าจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็แล้วกัน ถามนั่งสมาธิแล้วจิตชอบตกภวังค์จะแก้ไขอย่างไร จิตชอบตกภวังค์หรือความจริงภวังค์ไม่ได้มีเอาไว้ให้ตกเหมือนตกหลุมตกบ่อแต่ภวังค์เป็นชื่อของจิตอย่างหนึ่งที่ยังไม่ขึ้นสู่วิถีมาทำงานรับรู้อารมณ์ใหม่ส่วนที่นั่งสมาธิแล้วเคลิ้มลืมตัวซึ่งนักปฏิบัติบางคนชอบเรียกว่าจิตตกภวังค์นั้นความจริงจิตในขณะนั้นประกอบด้วยโมหะท่านนั่งแล้วเคลิ้มบ่อยก็ให้ลุกขึ้นเดินถ้าจำเป็นต้องนั่งก็ลืมตาเข้าไว้แล้วคอยรู้ทันเวลาโมหะและราคะปรากฏขึ้นเช่นเกิดความเฉื่อยชาหรือคิดอาวรณ์ถึงความสุขสงบจิตก็จะไม่ตกภวังค์อย่างที่ว่านั่นหรอก ถามจิตไปแช่ในอารมณ์จะให้แก้อย่างไรครับ ให้รู้ว่าจิตไปแช่อยู่กับอารมณ์แต่ต้องรู้ด้วยความเป็นกลางอย่าอยากเลิกแช่จิตที่ไปจมแช่กับอารมณ์เกิดจากจิตขี้เกียจเจริญสติจึงจับอารมณ์อันเดียวนิ่งๆอยู่เพราะรู้สึกว่าสบายดีหรือบางทีก็เพราะสำคัญผิดว่าการทำอย่างนั้นคือการเจริญสติถ้ารู้ไม่ทันก็ติดอยู่ตรงนี้หลายๆปีหรือตลอดชีวิตทีเดียวการไปแช่กับอารมณ์นั้นมีหลากหลายมากบางคนกำหนดลมหายใจแล้วจิตก็เคลื่อนไปเกาะนิ่งอยู่กับลมหายใจบางคนกำหนดเท้าท้องจิตก็ไหลไปเกาะที่เท้าท้องบางคนตรึงความรู้สึกไว้ที่กายตลอดเวลาเพราะกลัวจะเผลอจนจิตแข็งทื่อๆและร่างกายเจ็บปวดไปเลยก็มีสิ่งเหล่านี้ต้องรู้ให้ทันเพราะเราปฏิบัติธรรมด้วยตัณหาและเคยชินที่จะเข้าไปนอนแช่นิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวพอลงมือปฏิบัติก็ส่งจิตไหลเข้าช่องเดิมทุกทีไป ถาม ผมเห็นอารมณ์กับจิตรวมกันบ้างแยกกันบ้างจะต้องพยายามทำให้แยกตลอดเวลาไหมครับ ไม่ต้องให้เรารู้สภาวะธรรมตรงตามความเป็นจริงอย่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้กายและจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ปฏิบัติจนเข้าใจว่ากายและจิตไม่ใช่ตัวเราของเราต่างหาก ถามอยากทำวิปัสสนาแต่จะขอเริ่มจากสมถะก่อนได้ไหมครับ คำถามนี้ก็คล้ายๆกับพูดว่าอยากร่ำรวยแต่จะเริ่มจากการนอนพักผ่อนก่อนได้ไหมแท้จริงเราจะทำสมถะหรือจะทำวิปัสสนาเราต้องมีสติปัญญากำกับอยู่เสมอต้องรู้ว่าจะทำอะไรเพื่ออะไรและทำอย่างไรจึงจะถูกตรงตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เช่นถ้าจิตฟุ้งซ่านมากหรือมีนิวรณ์มากจนเจริญสติไม่ถูกอย่างนี้ก็ควรทำสมถะเสียหน่อยแต่ถ้าจิตไม่มีนิวรณ์ก็ควรเจริญสติไปได้เลยขอให้เข้าใจว่าการทำสมถะมากๆไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาแต่ปัญญาเกิดจากการเฝ้ารู้เฝ้าสังเกตกายนี้ใจนี้อยู่เสมอๆไม่ได้เกิดจากการนอนเพลินอยู่กับสมาธิ